لکش پم کی چدش پیلے لمانا لکش پم کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پم کی چدش پیلے لمانا لکش پم کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا دانا وجوان دس پن سہار پتاما دانا وجوان دس پن سہار پتاما دستورو منس کی دس پور میں لمانا دستورو منس کی دس پور میں لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا پریشدا مینا کمی زوک سار غصاوی پریشدا مینا کمی زوک سار غصاوی ددار پو سر دہت کڑے لمانا ددار پو سر دہت کڑے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا مادا زندان تورو پنجرو تلا مادا زندان تورو پنجرو تلا وروڑی داد خوشالے لمانا وروڑی داد خوشالے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لاندی تر تو لاندی تر تو رالو شاویا ماں پو غزا بار مد پیڑے لمانا پو غزا بار مد پیڑے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا لکش پن کی چدش پیلے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا اسیرا شاہ پو دے رنگین غزل کی اسیرا شاہ پو دے رنگین غزل کی وستا یا نور د مصر لمانا وستا یا نور د مصر لمانا نیوالے مادا زادے لمانا نیوالے مادا زادے لمانا لکش پن کی چې د شپې لېلمانا لکه شپون کې چې د شپې لېلمانا نیولې ما د آزادې لمانا نیولې ما د آزادې لمانا لکه شپون کې چې د شپې لېلمانا لکه شپون کې چې د شپې لېلمانا نیولې ما د آزادې لمانا.